ko bolnismo. Sada reći grade, dobrodošlo sine. Ponosan sam i djev, tebi majko moja. Nećeš tu deliti, srećna zagrli me. Zovci, griješnici, a gdje će tebi? U Peći grad došli smo, neka znaju svi. Korpus zovci, griješnici, a gdje će tebi? Brigada, heroj do heroja. корпусом тих грешницы, а где же ты? Я читаю!